Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Haftanın günleri Haftanın günleri الاثنين Pazartesi Pazartesi الثلاثاء Salı Salı الأربعاء چارشنبة چارشنبة الخميس پرشنبة پرشنبة الجمعة جمعة جمعة السبت Cumartesi. Cumartesi. El Ahad. Pazar. Pazar. El Esbu'a. Hafta. Hafta. Min el Esneyn ila el Ahad. Pazartesi'den pazara kadar. Pazartesinden pazara kadar. اليوم الأول هو الاثنين. İlk gün pazartesidir. İlk gün pazartesidir. اليوم الثاني هو الثلاثاء. İkinci gün salıdır. İkinci gün salıdır. اليوم الثالث هو الأربعاء. Üçüncü gün çarşambadır. Üçüncü gün çarşambadır. اليوم الرابع هو الخميس. Dördüncü gün perşembedir. Dördüncü gün perşembedir. اليوم الخامس هو الجمعة. Beşinci gün cumadır. Beşinci gün cumadır. اليوم السادس هو السبت. Altıncı gün cumartesidir. Altıncı gün cumartesidir. اليوم السابع هو الأحد. Yedinci gün pazardır. Yedinci gün pazardır. الأسبوع فيه سبعة أيام. Hafta yedi gündür. Hafta yedi gündür. Nahnu na'mal khamsati ayyamin fakat. Biz yalnız beş gün çalışıyoruz. Biz yalnız beş gün çalışıyoruz.